Autobus elektryczny. Ten program komputerowy, z którego się uczysz, e-recepta, z której korzystam w aptece, a nawet sprzęt w moim biurze. To wszystko ze środków unijnych. Wow, nieźle. A wiesz, że możemy teraz nagrać o nich krótki filmik, wysłać go przez stronę dniotwarte.eu i wygrać nawet 5000 zł? Dniotwarte.eu. Już sprawdzam. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na polski rynek trafi ponad 1 800 000 szczepionek przeciwko grypie. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza większych dostaw. Gotowy jest projekt ustawy, który wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. Przygotowała go młodzieżówka PiSu. Prezydent Białorusi nie wykluczył przedterminowych wyborów, ale po reformie konstytucji na jego warunkach. Ponad 1 800 000 szczepionek przeciwko grypie trafi w tym roku na polski rynek. Zapowiedział to wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. W Głównym Inspektoracie Sanitarnym zainaugurowano sezon szczepień przeciwko grypie. Pierwsze partie szczepionek już pojawiły się w aptekach. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział, że szczepionki przeciwko grypie będą sukcesywnie trafiały do aptek. Dodał, że resort negocjuje dodatkowe dostawy z koncernami farmaceutycznymi. Oni negocjują u siebie w centralach, żeby na rynek polski jeszcze dodatkowo dokupić. Szacujemy, że około 200 000 na pewno nam się uda, ale to najprawdopodobniej dopiero w grudniu. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas powiedział, że Polacy wzięli pod uwagę rekomendacje ekspertów, że szczepionka jest najlepszą formą profilaktyki przeciwko grypie. I szczepienie w tym roku jest szczególnie ważne, bo jesienią oprócz koronawirusa będziemy mieli wzrost zachorowań właśnie na grypę. Mam nadzieję, że szczepionek wystarczy i że systematycznie firmy będą dostarczały tą szczepionkę do sezonu grypowego, który w Polsce zaczyna się między styczniem i z reguły kończy w marcu. W ubiegłym roku przeciwko grypie zaszczepiło się około 4% Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Skoro mówimy o zdrowiu, pandemia koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę zdominowały pierwszy dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Rozpoczęło się ono w południe. W tym roku forum z uwagi na zagrożenie epidemiczne w Małopolsce przeniesiono na Dolny Śląsk. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, czy rozmowy dotyczą tylko skutków ekonomicznych pandemii? Oczywiście lwia część rozmów to przedstawianie bilansów strat spowodowanych pandemią koronawirusa. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw, ale też instytucji kultury. Problemy mają nawet te największe i najbardziej rozpoznawalne muzea. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Ostrożne szacunki liczą, iż dziura budżetowa może wynieść blisko 11 milionów złotych. Eksperci i politycy rozmawiają o sytuacji w służbie zdrowia, między innymi o nowych wytycznych dotyczących leczenia pacjentów z COVID-19 i odejścia od funkcjonowania szpitali jednoimiennych, mówi profesor Tomasz Ogrodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw Collegium Medicum. Wydaje się również, że było to bardzo drogie rozwiązanie, kosztowne z perspektywy systemu i stąd też ta zmiana systemu wydaje się być ciekawą propozycją, aczkolwiek czekamy na rozporządzenia szczegółowe. Forum Ekonomiczne w Karpaczu potrwa do czwartku. Mówił Paweł Pawlica, z którym dziś będziemy się jeszcze łączyć w serwisach Trójki. Dziękujemy za te relacje. PiS chce wprowadzić nowe normy ochrony zwierząt w Polsce. Projekt przygotowało Forum Młodych tej partii. Chcemy zakazać hodowli zwierząt futerkowych. Pozyskiwanie futer z reguły odbywa się w sposób okrutny, to olbrzymi ból i strach i podążanie za modą, która w zasadzie już w obecnych czasach przestaje istnieć. Chcemy także ograniczyć ubój rytualny w Polsce. Na mocy ustawy, którą przygotowywaliśmy, on będzie się odbywać wyłącznie w takim zakresie, jaki jest potrzebny na potrzeby związków wyznaniowych. Mówił przewodniczący Forum Młodych PiSu Michał Moskal. Projekt ma poparcie prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego. Na koniec zagranica. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka nie wykluczył przeprowadzenia przedterminowych wyborów, ale po reformie konstytucji. Mówił o tym w wywiadzie dla rosyjskich mediów. Jego słowa zacytował redaktor naczelny rozgłośni Govorit Moskwa Roman Babajan, który był jednym z dziennikarzy przeprowadzających rozmowę. W trakcie spotkania z rosyjskimi dziennikarzami Aleksandr Łukaszenka wspominał o możliwości zmian w konstytucji Białorusi i przeprowadzeniu przedterminowych wyborów prezydenckich. Białoruski prezydent oświadczył, że nie zamierza podejmować rozmów z Radą Koordynacyjną zrzeszającą działaczy opozycji, ponieważ jak się wyraził, nie wie kim są ci ludzie. To nie jest żadna opozycja. Wszystko co oni są w stanie zaproponować to jedna wielka katastrofa. Cytują fragmenty wypowiedzi Łukaszenki rosyjskie media. Białoruski prezydent usprawiedliwiał brutalność funkcjonariuszy

Tytuł z AC Drinkers, Hit the Road Jack w nieco mocniejszej wersji. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Michał Migała. Audycję realizuje Michał Jakubik, a przygotowała audycję Monika Rutkę. A przed 19 usłyszymy między innymi o tym, czym jest, a raczej czym była fuksówka. Po to ta cała idea fuksówki jest w moim mniemaniu, żeby nauczyć się dystansu, żeby zobaczyć, że wcale tak lekko nie jest i jeżeli się przez to przejdzie, to się przejdzie przez wszystko. Są również pewne rzeczy, które nie śniły się nawet fizjoterapeutom. O kulisach tego zawodu również usłyszymy. Staramy się jak najszybciej wyleczyć pacjenta, ale niestety niektóre schorzenia potrzebują czasu i pracy z pacjentem i systematycznego uczęszczania na terapię, na zabiegi oraz indywidualnej pracy pacjenta w domu. Będzie również o szczepionkach przeciwko grypie, a po 17 zapraszam na moją rozmowę z doktorem Jackiem Bartosiakiem, prezesem think tanku Strategy and Future, na temat Białorusi i geopolitycznych konsekwencji tej sytuacji. A po 18 będzie reportaż Katarzyny Herbuś, Rodzina niezastępcza. Natomiast chwilę później przypomnimy postać Hanki Ordonówny, wielkiej gwiazdy przedwojennego kina i kabaretu, bo mija 70 lat od jej śmierci. Trudno serce okłamywać. Występowała zarówno w Polsce, jak i za granicą. To był nie tylko Wiedeń, Berlin, Paryż, ale i Budapeszt i Londyn. I była Palestyna w 1934 roku. To wszystko jeszcze przed 19, a teraz już i nie będzie to kryptoreklama, absolutnie Amy MacDonald w piosence The Hudson. Summer in the 70s, living like a king and queen, looking back on. głęboki głos Amy McDonald w utworze The Hudson. A teraz już zapraszam Państwa na reportaż dotyczący fuksówki, bo fuksówka, ten stary zwyczaj uczelni teatralnych, została zabroniona. Krakowska Akademia Sztuk Teatralnych zakazuje zwyczajowego fuksowania nowych studentów, bo, jak twierdzi rektorka Dorota Segda, to zjawisko jest, tu cytat, ostatnim reliktem czasów, w których można było bezkarnie wykorzystywać swoją pozycję po to, żeby tresować, a nawet upokarzać młodszych kolegów. Fuksówka jest, a właściwie była, rytuałem przejścia, który był proponowany do tej pory nowym studentom przez starszych kolegów i koleżanki. Fuksówka była dobrowolna, ale podobno tym, którzy się na nią nie zgodzili, było na uczelni trudniej nawiązać relacje towarzyskie. Jeśli chodzi o fuksówkowe zwyczaje, niektórzy mówią o recytowaniu bardzo długich, absurdalnych tekstów przez nowych studentów, czyli tak zwanych fuksów. A jeśli ktoś się pomylił, to zaczynał od nowa. Zdaniem aktora Konrada Ignatowskiego, absolwenta białostockiej filii w Warszawskiej Akademii Teatralnej, fuksówka to było dobre i pożyteczne doświadczenie, które miało przygotować młodych studentów do trudnego zawodu aktora. Po to ta cała idea fuksówki jest w moim mniemaniu, żeby nauczyć się dystansu, żeby zobaczyć, że wcale tak lekko nie jest i jeżeli się przez to przejdzie, to się przejdzie przez wszystko. Ja nigdy nie czułem się upokorzony. Nigdy nie miałem okazji też zobaczyć, że ktoś jest upokarzany. Ja akurat trafiłem na takich ludzi, którzy byli rozsądni i my ten rozsądek przekazaliśmy dalej. Przede wszystkim staraliśmy się, żeby cały rok przeszedł fuksówka, żeby nikt nie zerwał tej fuksówki. To dla nas było bardzo ważne. Dobrych doświadczeń Konrada Ignatowskiego nie podziela Michał Czernecki, absolwent krakowskiej, jeszcze wtedy PWST. Przyznaje, że fuksówka inaczej wygląda na różnych uczelniach teatralnych, a ta krakowska była dla niego upokarzająca. No na przykład, nie wiem, no, mi odmówiono telefonu, możliwości wykonania telefonu, albo odebrania telefonu od mojej mamy, czy od mojej wtedy dziewczyny. No wydaje mi się, że to już jest za daleko. Były krzyki, jakieś takie, taka tresura, wszechobecny strach, bo sobie myślę, że można autorytet budować swój jako starszego kolegi na tym, że zadaje się jakieś etiudy, potem się wspólnie je opracowuje, że to jest zabawne. Natomiast nie ma w tym nic zabawnego, kiedy ktoś zarywając noce przesiaduje do późnych godzin, że tak powiem późnonocnych w akademiku i jest stresowany na korytarzu, stoi na baczność. Nie ma to nic wspólnego z dobrą zabawą. Podkreśla Michał Czernecki. Dlatego aktor, a wówczas student pierwszego roku, zrezygnował z fuksówki. Zrezygnowała także aktorka Hanka Brulińska. We Wrocławiu ta fuksówka była katastrofą. Bardzo mnie zamknęła. Była czymś bardzo niedobrym. Po prostu nie chcę o tym mówić. Nie pamiętam do końca konkretnie, ale nie było to, naprawdę nie było to dobre. W moim przypadku skończyło się to tak, że ja się wycofałam z fuksówki i byłam potem wyalienowana, bo takie były zasady tej gry, że osoba, która się nie fuksuje, to automatycznie jest taki mobbing nieoczywisty. Jest traktowana jak powietrze. Wykluczenie Hanki Brulińskiej ze studenckiej braci trwało rok. Jak mówi, to było bardzo trudne doświadczenie. Kolejną osobą, która wycofała się z aktorskich uczelnianych chrzcin, był aktor i wokalista Artur Goc. Jak opowiada, podczas wrocławskiej fuksówki każdy z nowych studentów miał powitalną ksywę. Często były to wulgarne, upokarzające i żenujące określenia wypisywane na tabliczkach, które trzeba było nosić na szyi. Po tym powitaniu trzeba było na przykład stać na scenie w nocy przez kilka godzin, prezentując etiudy przed starszymi studentami. Początkowo było okej, natomiast stało się to coraz bardziej takim działaniem upokarzania, takiego pewnego rodzaju mobbingu. Ja fuksowałem się, nie pamiętam, 4 albo 5 dni do momentu, kiedy studenci po drugiej stronie byli totalnie pijani i kiedy wylądowała obok mnie butelka z piwem. Po prostu jedna ze studentek do mnie rzuciła, więc ja po prostu zszedłem ze sceny. Potem była wielka, wielka awantura tych starszych studentów i po prostu wyszedłem. Po tym wydarzeniu do Artura Goca kilku starszych kolegów przestało się odzywać, ale aktor był nieugięty i zerwał fuksówkę. Zmobilizowała mnie do tego starsza aktorka we Wrocławiu, pani Kinga Price, którą spotkałem kiedyś na ulicy z tymi tabliczkami i powiedziała: dziecko, co ty robisz? Troszkę porozmawialiśmy a propos tego fuksowania. Ona mnie zmobilizowała, żeby zerwać. Później namawiałem też studentów kolejnych lat, żeby się w to nie bawili. Na Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych już nikogo nie trzeba będzie namawiać. Rektorka uczelni Dorota Segda ogłosiła swoją decyzję o zakazie fuksówki w mediach społecznościowych. Jak napisała, od dziś każda wiadomość o podjęciu prób tak zwanego fuksowania będzie skutkowała zgłoszeniem do rzecznika do spraw etyki, który może przekazać ją do komisji dyscyplinarnej. Felieton przygotowała Martyna Mastalerz. No cóż, kiedyś to były czasy,

Podlaski, wojewódzki konsultant w dziedzinie fizjoterapii Marek Sebastianik. W związku z tym no nie jest to zbyt duża liczba i rzeczywiście może być to jedna z przyczyn takiej braku dostępności do nas jako do fachowców w tej dziedzinie. Prywatnie korzystaliśmy. Nie udało się dostać jakoś tam takich w miarę przyzwoitych terminach na NFZ, więc korzystaliśmy prywatnie. Chodzimy 2 razy w tygodniu w tej chwili. Syn ma problemy z kręgosłupem, ze stopami, więc trochę tych zabiegów jest. Pomagają te zabiegi? Tak, jak najbardziej. Pomogły i nie pomogą. Gdzie to jest kręgosłup, jak jest uszkodzony, to tam nie czuli trochę, ale tam... Jak bolało, tak boli. No na jakieś to działa. No. Wpływ na chorobę ma na pewno wiele czynników, takich jak siedzący tryb życia, stres, złe odżywianie. Fizjoterapeuta Michał Sieradzki. I to wszystko rzutuje na nasz stan zdrowia, na nasz układ mięśniowo-szkieletowy. Staramy się jak najszybciej wyleczyć pacjenta, ale niestety niektóre schorzenia potrzebują czasu i pracy z pacjentem i systematycznego uczęszczania na terapię, na zabiegi oraz indywidualnej pracy pacjenta w domu. Przy tych przeciążeniach, przy tych treningach bardzo ciężkich przychodzą różnego rodzaju kontuzje. Kickbokser Robert Ciulkin. Kontuzje są powszechne w zawodowym sporcie, zdarzają się dosyć często. No i są osoby, fizjoterapeuci, lekarze i osoby, które nam pomagają, które są jak gdyby aniołami, a bez nich dzisiejszy sport myślę, że nie istniałby i poziom, bo zawodnik po odniesionych kontuzjach, kiedy walczy, kiedy dajmy na to za parę miesięcy znowu czeka go jakaś walka, może nawet i wcześniej, musi dojść do siebie, więc żeby nie było fizjoterapeuty, by nie było następnego startu. Pracujemy ze sportowcami bardzo często, czy to profesjonalni sportowcy, czy także osoby, które zaczynają swoją przygodę ze sportem. Dzisiaj potrzebna jest fizjoterapia na wysokim poziomie, gdyż procedury lekarskie, na przykład w zakresie ortopedii, neurochirurgii, to są takie procedury, które są cały czas w rozwoju, w związku z tym my musimy nadążać z algorytmami postępowania do takich procesów leczniczych. W związku z tym rozwój nas obowiązuje cały czas i w zasadzie fizjoterapeuci mają obowiązek się cały czas doszkalać i wdrażać najnowsze metody, które obowiązują w danych zakresach medycyny. Powstają nowe terapie, nowe sposoby rehabilitacji, a także różnego rodzaju urządzenia, które pomagają nam w rehabilitacji pacjentów. Patrząc na to wszystko, fizjoterapia bardzo mocno rozwija się, bardzo szybko i myślę, że cały czas będzie dążyła, żeby jak najszybciej doprowadzić pacjenta do pełni zdrowia. Chociaż lekarze, co po niektórzy, jak ortopeda, mówią, że fizjoterapeuci to są szarlatani. Takie też słyszałam opinie, że to nic nie da tak naprawdę, ale jednak faktycznie rehabilitacja dużo pomaga. Aż sam przeszedłbym się na prądy albo na laser. Wdech i wydech. Inhale, exhale, czyli dubliński zespół Inhaler. Teraz w piosence Falling In. My own mind, when you talk to the ceiling, talk to yourself. What a glorious feeling, man, I like it a lot. Can't tell me to stop when I'm on my throne. I'll have you know, falling in. Are you just gone?

miłości. Och, święta naiwności, taki byłeś. Ty tego nie zrobiłeś, Tomaszu niewinny. Jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny, wolny, wolny. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to... 25 lat niewinności. Piosenka Kazika do filmu pod tym samym tytułem. Filmu ilustrującego dramatyczną i tragiczną historię Tomasza Komendy. Choć powiedzieć, że to dramat, to tak naprawdę nie powiedzieć nic. A teraz już Eels, czyli Węgorze, w piosence Baby, Let's Make It Real. High boots on and dance until God. Eels. Baby, let's make it real. A jeśli chodzi o realną geopolitykę, to zapraszam na rozmowę po godzinie 17. Tymczasem klasyczny utwór Republiki, Kombinat w nieco ostrzejszym wykonaniu. Aggressiva 69. Kombinat to utwór przemysłowy, a Aggressiva 69 również gra dosyć przemysłowo, czyli industrialnie. Połączenie, jak widać, udane. A teraz czas na szczyptę metafizyki. Jeżeli z pierwszego, legendarnego również, albumu zespołu Armia. Jeszcze wina, Zawsze dreszcze, zawsze ciarki. Nie będę ukrywał, Armia jest jednym z moich ulubionych zespołów. Tam jest podmuch czegoś spoza świata, spoza czasu i przestrzeni. A teraz już grupa szwedzka. Mando Diao. Ta nazwa przyszła do głowy liderowi grupy Björnowi Dixgårdowi i tak już zostało. Piosenka nazywa się Long, Long Way. Łatwo wyklaskać rytm tej piosenki Long, Long Way i Mando Diao. A teraz mam serdeczną prośbę. Jeśli wśród słuchaczy są ludzie przeciwni szczepieniom, tak zwani antyszczepionkowcy, to proszę zatkać uszy. Bo wiceminister zdrowia zapowiedział, pan Maciej Miłkowski, blisko 2 miliony szczepionek przeciwko grypie, które mają trafić w tym roku na polski rynek. W Głównym Inspektoracie Sanitarnym zainaugurowano sezon szczepień przeciwko grypie. Szczepienia podobno są najlepszym sposobem na tę sezonową chorobę, a pierwsze partie szczepionek poszły jak świeże bułeczki. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło listę osób uprawnionych do refundacji szczepionek przeciwko grypie. Szczepienia te będą dostępne bezpłatnie dla seniorów powyżej 75 roku życia. Z 50% zniżką szczepionki będą mogły kupić osoby powyżej 65 roku życia oraz osoby, które cierpią na choroby przewlekłe, powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Którzy mają wskazania medyczne, czyli mają choroby współistniejące, choroby kardiologiczne, układu oddechowego, czy kobiety w ciąży również mają takie możliwości. I trzecia szczepionka, która została dopuszczona, to jest szczepionka od 24 miesiąca do 60 miesiąca życia, czyli dla dzieci, która jest szczepionką donosową. Jak podkreśla krajowy konsultant do spraw epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, szczepienia przeciwko grypie są szczególnie ważne w tym roku, kiedy to jesienią nałożą się na siebie dwie epidemie grypy oraz koronawirusa. Grypa jak zwykle pochłonie mnóstwo osób, które ulegną zakażeniu, to będzie kilka milionów. No i żeby uniknąć właśnie grypy, dobrze jest się zaszczepić, ponieważ dzięki takim decyzjom możemy uniknąć twindemii, czyli właśnie nałożenia się zakażeń grypy i SARS-CoV-2 jesienią. Wiceminister Miłkowski dodał, że na tegoroczny sezon grypowy zamówiono ponad 1 800 000 szczepionek przeciwko grypie, w tym 100 000 nowoczesnych szczepionek donosowych dla dzieci. I jeszcze rozmawiamy z firmami ewentualnie o dodatkowych zakupach. Oni negocjują u siebie w centralach, żeby na rynek polski jeszcze dodatkowo dokupić. Szacujemy, że około 200 000 na pewno nam się uda, ale to najprawdopodobniej dopiero w grudniu. Zainteresowanie szczepieniami jest w tym roku bardzo duże. Pierwsza partia szczepionek, która pojawiła się w aptekach, już się sprzedała. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas dodał, że szczepionki będą sukcesywnie pojawiać się na rynku. Więc mamy w tej chwili czas, żeby się zaszczepić, aczkolwiek ja sugeruję, żeby zaszczepić się jak najszybciej. Szczególnie chciałbym, żeby szybko zaszczepieni byli pracownicy ochrony zdrowia. Wiem, że w najbliższym czasie apteki będą dostawały już kolejne porcje szczepionek i one systematycznie będą dostępne na polskim rynku. W ubiegłym roku zaszczepiło się około 4% Polaków. W tym roku w obawie przed koronawirusem liczba chętnych zdecydowanie wzrosła. Pozostaje więc czekać na kolejne dostawy szczepionek do aptek. Materiał przygotowała Joanna Stankiewicz. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić makaron Nubella różne rodzaje za 2,89 za opakowanie, a polskie jabłka z tegorocznych zbiorów za 3,99 za kilogram. Można, można. Oferta ważna od 8 do 12 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na specjalny jubileuszowy koncert grupy Lautari z okazji 20-lecia działalności zespołu. Na scenie pojawią się niemal wszystkie osoby współtworzące Lautari na przestrzeni minionych lat. W sobotę 12 września o 19:00. Transmisja wideo na stronie rck.pl, polskieradio.pl i w mediach społecznościowych. Retransmisja koncertu o godzinie 23:00 w Radiowej Dwójce. Kuba Borysiak, do usłyszenia.